garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 19. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Nadal płacimy za łamanie praworządności. Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów. Plastik nie do pieca. Po raz kolejny rusza kampania, której celem jest czyste powietrze. Już 40 dni trwa amerykański shutdown. Kryzys się pogłębia. Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów łamania praworządności w Polsce. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarb Państwa wypłacił już ponad 5,5 miliona złotych zadośćuczynień przyznanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za wyroki wydane z udziałem tzw. neosędziów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że to wierzchołek góry lodowej, ponieważ takich spraw jest w Strasburgu prawie 1000 i będzie więcej. Musimy mieć świadomość, że każde wyjście neosędziego na salę rozpraw w Sądzie Najwyższym, bez względu na to, czy to będzie dobre, czy złe orzeczenie, czy będzie stosowało prawo, czy będzie je łamało, samo wyjście, bo to jest brak prawa do sądu, będzie kolejnym pretekstem do skargi, kolejnym powodem do skargi. To jest na ten moment te sprawy, które wpłynęły i one tam już są, ale przecież cały czas neosędziowie procedują w Sądzie Najwyższym. I te sprawy będą rosnąć. W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda kolejne orzeczenie w sprawach dotyczących łamania praworządności w Polsce. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej w powiecie Iławsko w warmińsko-mazurskim. Na trasie z Bronowa do miejscowości Prabuty kierowca uderzył w drzewo, mówi Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Kierujący Audi najprawdopodobniej w trakcie wyprzedzania zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 19-latek kierujący Audi zginął na miejscu. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Wciąż trwa walka o życie 18-letniej pasażerki. Na Warmii i Mazurach panują trudne warunki drogowe. Widoczność ograniczają gęste mgły, na trasach jest ślisko, bo pada deszcz i zalegają na nich liście. Plastik nie do pieca, piec nie do plastików. Pod takim hasłem po raz kolejny ruszyła kampania edukacyjna Fundacji Plastics Europe Polska. Jak mówi Anna Kozera-Szałkowska z fundacji, w Polsce w przydomowych piecach nadal spala się tworzywa sztuczne, co czuć w powietrzu. Ciągle jeszcze zdarzają się sytuacje, w których sąsiad pod osłoną nocy wrzuca do domowego paleniska nie to, co powinien. Staramy się uświadomić Polaków, że są nie tylko te nieprzyjemne wrażenia węchowe. Ja jako chemik polimerowiec niestety nawet czuję, jaki rodzaj tworzywa się pali. No, a spalanie tworzyw sztucznych ma poważne skutki zdrowotne. Współzałożyciel Fundacji Rodzice dla Klimatu Piotr Miklaszewski przypomina, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera około 40 tysięcy osób. To tak jakbyśmy co dwa dni rozbijali samolot pełen ludzi. Pieniądze są, jest program Czyste Powietrze, są gminne sposoby. Trzeba tylko zmienić swoje priorytety. Zamiast nowego samochodu w kredyt, lepiej sobie ocieplić dom. Polska jest na czwartym miejscu na świecie pod względem liczby zgonów spowodowanych smogiem. Shutdown w USA trwa już 40 dni. Zawieszono pracę instytucji federalnych. Setki tysięcy urzędników nie dostają wynagrodzenia. Brak porozumienia politycznego w sprawie budżetu wpływa na niepewność amerykańskiej gospodarki i będzie miało poważne konsekwencje, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej. Takie najcięższe problemy mogą mieć małe i średnie przedsiębiorstwa, w których te przepływy finansowe trudno jest spiąć, jeśli nie ma tego dopływu środków. Ale tak jak branżowo, no to branża turystyczna, branża lotnicza, branża budowlana i ta okołobudowlana związana z kontraktami rządowymi. Z powodu shutdownu pogłębia się chaos na amerykańskich lotniskach. Kontrolerzy lotów od ponad miesiąca nie dostają wynagrodzenia i masowo biorą zwolnienia lekarskie. To chyba najsmaczniejszy bieg w Polsce, a na pewno w Łodzi. W Łagiewnikach dziesiątki uczestników wzięły udział w tegorocznym Cookie Run. Na biegaczy na mecie czekała słodka nagroda. Cookie! Lubisz biegać? Średnio, ale dla ciasteczek zrobię wszystko. Dzisiaj pełna mobilizacja. Nie musiał pan dobudzać? Nie, nie. Sama ustawiła sobie budzik, sama wstała, przygotowała wszystkie rzeczy, także jestem dumny. Było warto biec dla tej nagrody? Bardzo. Wyznajemy zasadę, że nie ma kalorii, której nie da się spalić. W końcu biegamy, żeby jeść i jemy, żeby biegać. Mówił organizator imprezy Dominik Stanek, a najmłodsi uczestnicy startowali na dystansie od 600 do 1200 metrów, a po nich dorośli mieli do pokonania 7 kilometrów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed mgłami. Nad ranem miejscami ograniczą widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia sporo chmur i słabych opadów deszczu lub mrzawki. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni, a w rejonach podgórskich około 5. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Cześć Darek. Cześć chłopie. Co robisz? A Siedmiu Wspaniałych oglądam siódmy raz. No, to super. A ty? Nową zdrabkę Super 7 drapię. Pierwszy raz. O. Nowość, zdrabka Super 7. Zdrab nawet 77 777 zł. Kupuj w punktach Lotto. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Black Weeks w Media Expert. A do tego do 30 lat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie w koncertowym paśmie Trójki, w którym dziś część pierwsza koncertu, którego słuchać będziemy również w przyszłym tygodniu w niedzielę. Wtedy pojawi się część druga. W sierpniu ubiegłego roku dosłownie celebrowaliśmy w Trójce premierę płyty Wild God Nicka Cave'a i jego zespołu The Bad Seeds. Kto był na naszym przedpremierowym odsłuchu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ten wie. Tego wieczoru przenosimy się do Paryża. Przed nami pierwsza część finałowego koncertu w ramach trasy promującej 18. płytę Wild God. Nick Cave and The Bad Seeds. Thank you. Paris! Fucking Paris! All right. This is Wild God. Once upon a time, a wild gazoo, all to his memory, which he was in tune. It was rape and pillage in the retirement village, and in his mind he was a man of great virtue and courage. Flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. Threw through the dying city like a prehistoric bird. Went searching for the girl down on a Jubilee Street who died in a bedsit in 1993. The top of the world and looked around, said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage, but nevertheless loomed large. She'd hang onto the rail, see blue around the room. She'd make love with a kind of efficient gloom. The people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild god says it starts with the heart, with the heart, with the heart. The people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying, and a wild god just swimming, and I'm an old sick god dying, crying, singing. Bring your spirit down. Fire Paris! Thank you. All right, here's the song. You ready, Warren? Yep. This is called Song of the Lake. On the shore of the lake, an old man sat and watched a woman bathing. And in a golden touch, the light was such that his foreman was worth saving. And he sang the song of the lake. And all the king's hussars, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he stepped into the lake. But he knew if he stood upon the shore, he would in time evaporate. Of the lake, hear the song of the lake. And all the king's hussars, oh, never mind, never mind. And he knew that he had found heaven, such as described in the ancient scrolls. Still he felt the drag of hell upon his old and mortal soul. The lake and all the king's horses, oh, never mind, never mind. And for every evil under the sun, if there be one, seek it till you find. For there's either a remedy, or there is none, and there is none. Never mind, never mind, never mind, never mind. Put us back together again. Oh, my sweet darling, where do we go now? Oh, darling, can, where do we go? And what do we do? Oh, my sweet angel, what do we do? Fucking Paris! Look, we've been on tour for 100 years, and this is the final concert. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but we are hanging by a thread. And we need your energy. So if you can sing along to things, that would be really good. We would like that. You can sing along to this song. This song I wrote 22 years ago, watching my children play in a playground. And it's a dark song. about the world that we were creating for our children as we went around as adults, our desires and agendas and so forth. So this song follows me around. It perpetually finds its theme. The world that we are creating for our children and our inability to be able to protect them from it. This is called Oh Children. If you can sing along to this, it's simple. It goes, Oh Children, lift up your voice. Oh Children, rejoice. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one, and you don't even want to let them start. They're knocking now upon your door. Measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Now for what we've done, started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. Yeah, the keys to the Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now, the light is dim, and you are only just beginning. We have the answer to your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout, it's somewhere here. Lost amongst done their job on you. They're hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you're good as new. They're lining you up to inspect you. Poor old Jim's white as a ghost found the answer that was lost. We're weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. This is a long, dark night. Long inside a dream, could not get loose. I tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all we ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night. It was a long night, a week, maybe. Maybe a long, dark night is coming down. Maybe through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man with long trailing hair. Who perched on the iron rail of my bed. Oh Lord, combing his long white hair and saying my name. How could he know when I did not even know my own name? Maybe a long dark night is coming down. took me to be from elsewhere. When I too inhabited the earthly sphere, let down and struck me with his long trail of hair. Maybe a long dark night is coming down. And maybe the sun don't shine. We did that very well, just to let you know. Because Warren nodded. If he nods, it means we did good. This is Cinnamon Horses. Thank you. 'cause love asks for nothing, but love costs everything. And the cinnamon horses dance beneath the strawberry. I said we should not hurt one another. Still we hurt one another. And a dozen wild umpires sun themselves in the castle. Listen. Gather around. This is a story. It's a brand new story. You gonna finish with that, mate? I love you too, but put them down because I have to concentrate. You have to concentrate. This is a new story. Goes like this. To that place was a field of trees. where stones were stacked on stones were stacked on stones for 10 centuries. Near that place, in the middle of the night, an old guard shambled beneath the sodium light. And the whole town gathered at the fence with looks on their faces worse than grief itself. Across the street, a girl with long dark hair. She knelt among the stones in that mystical flare. And the old god drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again. Oh, Thank you, Paris. You're beautiful. You're beautiful. Stop. Stop. Stop. Stop. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Stop. Stop. Stop. Thank you, Paris. This is called Bright Horses. Warren is going to sing this. Horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They're parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding. No one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Bright horses of wonder spring from your burning. Everyone has a heart, and it's calling for something. We're all so sick and tired of seeing things as they are. Horses are just horses, and their manes ain't full of fire. And these fields are just fields, and there ain't no Lord. And everyone is hidden, everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. Dancing at the end of the hall, it's just a wish that time can't erase. Thank you.